Чаму была разгромленая беларуская сялянска-работніцкая грамада? Беларуская сялянска-работніцкая грамада – гэта масавая дэмакратычная партыя, што ўзнікла ў заходняй Беларусі ў сярэдзіне 20-х гадоў як адказ на палітыку жорсткай нацыянальнай дыскрымінацыі беларусаў пад уладаю Польшчы. Грамада вырасла з групы, якую стварылі беларускія паслы польскага сойму Браніслаў Тарашкевіч, Сымон Рак Міхайлоўскі, Пётра Мятла, Павал Валошын, пераканаўшыся, што парламенцкай барацьбою нельга здабыць зямлі беларускаму селяніну, школы народнай мове, шырэйшых дэмакратычных правоў. Праграма беларускай сялянска-работніцкай грамады, складзеная Браніславам Тарашкевічам, улучала патрабаванні дэмакратычнага самакіравання, 8-гадзіннага працоўнага дня, шырокіх грамадзянскіх правоў для беларускай мовы, скасавання асадніцтва, землеўласніцтва польскіх каланістаў, канфіскацыі абшарніцкай зямлі і бясплатнай перадачы яе беззямельнаму і малазямельнаму сялянству. Ставілася таксама задача аб'яднаць усе этнічныя беларускія тэрыторыі ў межах адной дзяржавы. За грамадою, пад ейны бел-чырвона-белы сцяг, пайшла ўся заходняя Беларусь. Ад Дзісеншчыны да Піншчыны, ад Беласточчыны да Меншчыны. Да лістападу 1926 году партыя згуртавала 120 тысячаў чалавек, аб'яднаных у 2000 гурткоў і 18 павятовых камітэтах. Такога імклівага росту палітычнага аб'яднання Беларусь ніколі ні раней, ні пазней не ведала. Актыўныя выступленні беларускіх дэпутатаў у сойме і на мітынгах, у гарадах і мястэчках, масавы беларускі перыядычны друк нацыянальнай дэмакратычнай скіраванасці, праца галоўнага сакратарыята беларускай сялянска-работніцкай грамады і мясцовых гурткоў прычыніліся да шпаркага станаўлення нацыянальнай і сацыяльнай сведамасці грамадства. Калі б у 1917 годзе у нашага народу была такая нацыянальная сведамасць, як цяпер у заходняй Беларусі, гаварыў у апошнім слове на судзе ў 1928 годзе Рак Міхайлоўскі, то гісторыя яго магла б скласціся іначай. Крамлёўскія стратэгі імкнуліся ўзяць грамаду пад свой кантроль, каб радыкалізаваць нацыянальна-вызвольны рух, надаць яму класавы характар. Пільная ўвага Масквы да беларускага руху ў Польшчы тлумачыцца тым, што менавіта гэты вектар геапалітыкі бальшавікі лічылі найбольш перспектыўным для развіцця сусветнай рэвалюцыі. Побач жа знаходзілася Нямеччына, якая, паводле іх пераканання, была на парозе сацыялістычнай рэвалюцыі. Польскія ўлады, напалоханыя каласальным размахам беларускага руху, ахвотна выкарысталі камуністычны след у грамадзе, каб расправіцца з ёю. Справаю разгрому грамады займаўся сам начальнік Польшчы Пілсуцкі разам з міністрам нутраных справаў Мейштовічам. У студзені 1927 году папярэднія правакацыі супраць грамадоўскага руху завяршыліся масавымі арыштамі. Паслоў ад парламенцкай фракцыі грамады пазбавілі дэпутацкай імунітэту і зняволілі, а праз год засудзілі на катаргу. Праз 5-6 гадоў грамадоўцаў, выпушчаных з польскіх астрогаў і абмяняных на бальшавіцкіх вязняў, судзілі, а пасля расстралялі ў СССР як польскіх шпіёнаў. Трагічны лёс напаткаў і дзясяткі тысяч маладых грамадоўцаў, што, ратуючыся ад пераследу польскай адміністрацыі, нелегальна перайшлі цераз мяжу ў СССР у надзеі на лепшую долю. Палякі называлі грамаду крэатурай кампартыі, а бальшавікі – творам другога аддзела польскага генштабу. І тут нічога дзіўнага няма. У задушэнні беларускага нацыянальнага руху інтарэсы Варшавы і Масквы цалкам супадалі. Невыпадкова разгром грамады палякамі супаў з пачаткам барацьбы з гэтак званым нацыянал-дэмакратызмам у БССР, што перарасла ў генацыд супраць беларускага народу.